Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Que tal? Saudos desde unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Hoxe estamos na edición número 112 e imos adicar o programa a un deses efectos colaterais resultado da serie de programas especiais adicados ao selo Materiali Sonori. Un deses artistas que de maneira tan esencial pasou polo programa e que nos pareceu suficientemente interesante como para adicarlle un programa completo, sin ser parte de maneira integral de Materiali Sonori, senón que tendo realizado producións con outras discográficas ou mesmo autoproducións, como teremos ocasión de comprobar. Non é outro que Flavio Ferri Benedetti. Ben, tratábase dunha pequena broma que vos queríamos facer, porque evidentemente o primeiro que temos que dicir ao respecto de Flavio Ferri é que non debemos confundilo co que estaba a soar, con Flavio Ferri Benedetti, o famoso contrateor italiano que reside actualmente no Estado español. Non, moito cuidado. O noso protagonista, cecai se xa máis coñecido por ser o fundador de Delta V, un grupo musical italiano creado en 1995 por Carlo Bertotti e o propio Flavio Ferri dentro do xénero electro synth pop. En 1998 levaron a cabo o seu debut discográfico Espacio, dun proxecto Delta V, polo que pasarían diversas voces femeninas e co que conseguirían certa popularidade, sobre todo en Italia. Così io mi trovo qui, sorpresa dal vuoto, sospesa sulla realtà, lontana dal gioco, di voci che parlano e gridano inutili intorno a me, di volti segnati che gridano stanchi del nulla. Ferma. Resto ferma. Distante. Assente. Distratta dai ritmi diversi della mente. Confusa. I segni che soltano la vita. Mm. Distante, unha das pezas de Delta V no seu debut discográfico Spazio, publicado en 1998 en Sony BMG Music. Aquí estaba produciendo Roberto Bernetti, nas letras Flavio Ferri, na composición Carlo Bertotti e na voz Francesca Toure. Carlo Bertotti e Flavio Ferri coñeceranse no Liceo Lingüístico nos anos 80 e xa formarán parte dun proxecto chamado Viena. Coa conseguinte evolución de Delta V ao longo do tempo, chegaron a publicar até 7 álbumes. Mas a nos, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, o que nos interesa sobre todo é esa parte en solitario, esa particular creación sonora de Flavio Ferri nesa liña comercial, pero non exenta de cualidade, e esa outra máis aventureira, experimental e vanguardista. E con esta idea trasladámonos ao ano 2021, onde Flavio Ferri, en compaña de bellos amigos como Carlo Bertotti, daquela banda Delta V, graba o álbum Testimone di Passaggio. Conoscenza dell'ombra e della frana, alterni sopra questo mio ritratto di dolore prodigioso, che ha fatto corda e fiele dalla mano in attesa di una sposa. Conosce questa pelle che si erode, la pomice del giorno, la cosa che si chiama volta a volta, sutura, trucco, stigmata del cuore. Non chiede come entrare nel sollievo baule non più emerso, incatenato in un sorriso fumigante, nato come un'ultima rosa. Suggello di estinzione. Thank you. Houdini, unha das pezas do traballo solitario de Flavio Ferri, Testimone di Passaggio, publicado en 2022, no selo italiano Breck, VRF. Para esta aventura, Flavio Ferri foi acompañar de bellos compañeros de Delta V como Carlo Bertotti, ademais de Gianni Marocolo, Livio Magnini, Marco Trentacoste e Luca Ragañin, ao que encarga as letras das cancións. Nun comentario do disco, asinado por Antonio Belmonte, lemos o que segue. Grabado cara ao final do confinamento, nun momento de hiperactividade artística de Flavio Ferri, Testimone di Passaggio é un disco que desprende urxencia comunicativa por todas as súas costuras. Transmite o deseso de experimentar, de expresarse, de implicarse, de tentar engadir outra peza importante á xa longa traxectoria do autor. As 10 pezas que compoñen este traballo están encomendadas ao escritor e letrista Lucio Ragañin, quen debuxa paisaxes claustrofóbicas feitas de verdades candentes e apócrifas, de odio agochado nos bosques habitados por mozas cantoras que che contan da adolescencia cativa, viciadas por nais sentinelas dispostas a inclinar a cabeza diante dos pais. Mais a grande forza deste traballo é a perfecta cohesión entre os mundos musicais imaxinados por Flavio, co supergrupo de colaboradores, as letras de Lucio Ragañin e a voz grave, profunda e nada comercial de Flavio Ferri. Strada di passaggio tra la piazza ed il mercato. villaggio incantato e non sei la regina di un regno ghiacciato. Non porti il diadema ad un amore arriscato. Sei soltanto la figlia di ignoranza e misfatto. Moderna, outra das cancións incluídas no álbum Testimone di Passaggio, Testemunha de Paso, publicado por Flavio Ferri no ano 2021. Supoño que decatastes ese ton grave que posúe tan característico Flavio Ferri na súa voz. Teño que decir que cando o vin, sobre todo nestas pezas donde se apreza tan ben, lembrei dos monjes tibetanos YouTube os seus cantos. Imos escritar un breve extracto de algúns destes extraordinarios cantos guturais para que me digades realmente si Flavio Ferri non podería pertencer a este coro. Os monxes tibetanos do Gyutu, eses cantos guturais, usa textura tanto nos lembra a voz profunda, grave, tan característica de Flavio Ferri. Nada que ver, como ben podedes observar, con ese contrateor homónimo Flavio Ferri Benedetti, tamén afincado no Estado español e de orixe italiana, co que comenzamos o programa a modo de chiscadelo. Flavio Ferri, o que nos ocupa aquí hoxe, neste especial de Off Mental, creou aos 20 anos o seu primeiro estudo de grabazón e comezou a compor música para anuncios publicitarios de importantes marcas comerciais. Como ben vos dixemos, e así introducimos o programa, é un dos fundadores do grupo Delta V. Tamén ten a súa carreira como produtor de varios artistas italianos e estranxeiros. Hai uns 10 anos traslada a súa vivenda habitual a Barcelona, onde xunto con Fabrizio Rossetti fundou o proxecto musical Girls Bite Dogs. É a productora de vídeo e editora musical Girl in a Suitcase, coa que tamén creou un catálogo de música para cinema e publicidade. Imos ouvir unha nova peza deste traballo en solitario de Flavio Ferri do ano 2021, un período 2020-2021, como veremos ao longo do programa, de extraordinaria creatividade, con ese contexto da pandemia, do confinamento, nun traballo onde se desprende a urxencia comunicativa, do deseso de experimentar, expresarse, implicarse e tentar engadir un novo chanzo na importante esa longa trayectoria deste autor. Imos con outra peza deste traballo, Testimone di Passaggio, está Ligeti. Thank you. Off Mental. A cara B da música. Situámonos agora no ano 2020, un ano antes da gravazón do traballo de estudio Testimone di Passaggio, do que vimos de ouvir tres pezas. E nos atopamos con Fabio Ferri confinado, como tantos e tantas, nunha cidade que el describe como baleira, deserta, que semellaba a outra realidade. Aquí en Barcelona, di, adoita haber un caos, mais daquela, nun barrio cercano, había xabaríns na rúa. Cando vives unha situación como esta, o único que podes facer é comunicar como te sintes. Comenta Flavio Ferri sobre este traballo escrito e grabado para contar os absurdos meses de confinamento aproveitando ao máximo a tecnoloxía 8D da que se ten falado tanto nos últimos tempos. Estamos a falar do traballo Altered Reality, unha experiencia realizada en 8D para escoitar con auriculares. Tema que abre o traballo Altered Reality, publicado en 2020 de maneira digital por Flavio Ferri. Teño un estudio preto da miña casa, pero non puiden abrilo ao público, comenta Flavio ao respecto daquel período de confinamento. Así que boteime de cabeza as miñas cousas, sen ambicións comerciais. Cando rematei aquel traballo, puse uns auriculares e me atopei tocando desde arriba, desde abaixo, ou incluso desde un punto moi afastado. Pareceume unha merda moi divertida. O que quería facer, con todo, era música que non podía ter outro lugar. Daquela, despois de ver o filme Estados de alucinación de Kim Russell, decidín estudiar que era aquilo da 8D do son tridimensional. Era Flavio Ferri no traballo Altered Reality, publicado en 2020 de maneira digital, coa peza Premonition. Logo de porse ao día na historia da holofonía e das grabazóns binaurais, a obra de 1979 The Bells de Lou Reed e unha serie de audio da BBC, Flavio Ferri decidiu que o 8D era perfecto para musicar a versión inquedante daquela realidade que estaba a experimentar durante o confinamento pola COVID. Así que contactou con dúas compañeiras para colaborar no proxecto, Simón Ciccone e ele. Simón ten un sistema de sintetizador modular moi completo. Acaba de rematalo e era o momento para usalo. Enviou-me efectos drones, glitch, fallos, e todas as cousas estranas que se me ocorreron as que despois engadín o meu traballo. Ele, pola súa banda, enviou-me un anaco de voz que desmembraba e untaba por todas as pezas cun xeito narrativo. Thank you. Conet, otras piezas de Order Reality, de Flavio Ferri en colaboración con Simone Cicconi e él. O resultado de Order Reality é un disco que semella ser atopado no espazo, música escrita e interpretada por un grupo estrano de extraterrestres. É un triunfo dos sintetizadores, glitches, drones, ritmos descompostos e distorsións digitais. É música alienante, que estoupa dentro da cabeza do ouvinte. Ás veces semella unha conversa de instrumentos moi distantes, outras semella un asalto e unha escoita estrana, case unha persecución. Thank you. He knows how to get back to you. Él sabe cómo volver a ti. Otra de las piezas de Alter Reality, trabajo digital producido en 2020 por Flavio Ferri, en colaboración con Simone Ciccone e L. Incluso grabalo e mesturalo foi moi diferente ao habitual, di Flavio. Non ocultarei que sofrí un pouco. A sensación de movimento continuo de todos os instrumentos é inquedante e anguriante. Hai que ter cuidado, porque os sons poden desaparecer, cambiando continuamente de fase e de posición, ás veces anulándose entre sí. Mesmo tiña a impresión de ouvir ruidos fora do estudio, como se alguén estivera colgando un cadro, pero en realidade era só un lateso que se escapara do arranxo. Por este motivo, Alter Reality debe escoitarse estrictamente con auriculares, como todo o contido realizado en 8D, e posiblemente sen moverse demasiado. Nunca, por exemplo, reproduzas no coche mentras conduces, ni mentres faz algo importante, porque pode parecer que están pasando cousas ao teu redor, cecais escoites un ruido demasiado real que pode distraerte e pode pasar calquera cousa. You won't catch in, non o atraparás. Alter Reality, 2020. Flavio Ferri. Confeso que escoitar o disco pode facer sentir como se te marearas no espazo. Náuseas. Cando lles enviei o material aos meus colaboradores, Simone Ciccone e Maisel, dísenlles, se vos apetece vomitar, facedeo. Non quería transmitir sensacións conciliadoras, non me interesan. Hai moitas outras formas de facelo. Non quería sorprender con efectos especiais, senón tratar de reflexionar sobre unha realidade inquedante. Durante a mestura tomei moitos descansos porque tiña ganas de potar. Pero era xusto o que quería. Alter Reality é un experimento aplicado a unha mala sensación. Aquel tempo de claustrofobia, de confinamento. Foi realmente útil facelo. Resultou unha grande satisfacción. Por exemplo, Raining Bombs é unha peza crúa que molesta e a letra non axuda. Cando ouvín por vez primeira o resultado polos auriculares, pensei que era como unha imaxe do mundo. But it's possible. You can yell at him, but it's possible. It's raining bombs. Están a chover bombas. Logo de escoitar Alter Reality, é natural que te planteses unha pregunta. A música 8D permanecerá limitada a experimentos similares ou terá un papel máis amplo? Para Ferri, hai dous camiños. O primeiro é crear versións alternativas das cancións que poidan explotar a especialidade que aporta a tecnoloxía. O segundo é crear experiencias inmersivas que nos permitan escoitar música desde novos puntos de vista. Costaríame escribir unha pequena suite, cecais de 20 minutos, grabando son instrumentos acústicos con micrófonos holofónicos, di Flavio. Cecais un tambor xa atravese a cabeza. Iso sería estupendo. Like a Baby on a Slave. Así remataba este traballo titulado xenéricamente Altered Reality, publicado en 2020 de maneira digital por Flavio Ferri, ao que estivemos adicando este programa especial edición 112 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Nos últimos 30 minutos do programa podemos ouvir ademais os comentarios adaptados radiofónicamente tirados da versión italiana da revista Rolling Stone nunha entrevista especial a Flavio Ferri co gallo da publicación deste traballo. E nada máis por hoxe, a vindeira semana verá unha segunda metade dedicada a Flavio Ferri, músico e produtor italiano afincado desde hai 10 anos en Barcelona. Como sempre nos despedimos agradecendo vos a atención na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. ofmental.blogspot.com. but it's an awful danger. You can yell at me, but it's an awful danger. But there's a trick woven in thin. Time has shapes entangled into mesh. But there's a trick woven in thin. Time has shapes entangled into mesh. Foi Off Mental, a cara B da música.